4 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. President Trump heeft het in het eerste deel van zijn State of the Union vooral gehad over economische successen. Volgens de president is de werkloosheid in de Verenigde Staten in een halve eeuw niet zo laag geweest als nu, en zijn daardoor miljoenen Amerikanen niet langer afhankelijk van voedselbonnen. Trump zei tegelijkertijd dat de economische voorspoed gevaar loopt door de in zijn ogen belachelijke partijdige onderzoeken. Daarmee verwees hij naar het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezing in 2016. De speech van Trump is nog aan de gang. De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in. De herdenking is op 24 april omdat op die dag in 1915 honderden Armeense intellectuelen werden gearresteerd. Dat was het begin van de genocide, waarbij honderdduizenden Armeniërs werden vermoord door soldaten van het Ottomaanse Rijk. Turkije verwerpt de term genocide omdat er geen systeem achter de moorden zou hebben gezeten. De galapremière van de nieuwe film van acteur Liam Neeson in New York is afgelast na ophef over een interview met hem. Daarin zei de acteur dat hij 40 jaar geleden een willekeurige zwarte man wilde vermoorden nadat een vriendin van hem was verkracht. Ze had hem gezegd dat de dader een zwarte man was. De afgelopen dagen werd Neeson van verschillende kanten beschuldigd van racisme. De acteur zei daarna dat hij destijds schrok van zijn reactie en dat hij op dezelfde manier had gereageerd als de dader een witte man was geweest. De film Cold Pursuit is vanaf volgende week wel gewoon te zien in de Amerikaanse bioscopen. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 3. De komende uren regen in het westen en overdag in het hele land regen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. De komende dagen wisselvallig en zacht, met in het weekend een middagtemperatuur rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Het is woensdag 6 februari. Goedemorgen. De extra vroege ochtendshow. Heb je gekeken naar de State of the Union? Met Murat Edelwaki. Dat vraag ik me af, want wij hebben dat wel gedaan. We keken het hier via Fox News. Nergens op de Nederlandse televisiezenders was deze toespraak live te zien. En ik vond dat best wel apart. Of is dat juist... Oké, ik vraag het me af. Aan de telefoon. Piet, natuurlijk, vriend van de show. Piet, goedemorgen. Nee, ik zie dat het lijntje is alweer weg. Ik heb Peter aan de telefoon. Ja, goedemorgen, Murat. Goedemorgen, Peter. Ja, Peter. Nou, dan ben ik Piet dus een keer te snel af. Ja, ja, inderdaad. Dat is wel heel mooi. Dat gebeurt bijna nooit. Maar, dat is wel heel mooi een keer. Ja. Want dan kan ik gelijk één vraag aan jou stellen. Ja. Je deed na 2 weken, toen het programma 2 weken oud was, in half januari. Ja. Toen deed jij op een gegeven moment een evaluatie van het programma. Toen zei je van, nou, wat vind je van het programma? Heb je nog iets op aan te merken? Of toe te voegen. Ga je dat weer doen? Want dat lijkt mij wel heel goed om het programma, om jullie geweldige show, want dat is het, goed op peil te houden. En misschien van nieuwe ideeën te voorzien. Wat een goed idee. Ik kijk meteen even in mijn agenda. Want er staat een evaluatie gepland voor volgende week. De 13e toevallig. Dus volgende week de 13e heb ik met het team van BNN VARA heb ik weer een afspraak. En dan gaan we de show weer evalueren. Dus is het een idee om dan de 12e hierop terug te komen? Ja, en dan voor de luisteraars. Hè? Dus ja, dat het een item is van luisteraars. Wat vinden jullie van de show? Want ik heb nog wel wat op mijn leven over Piet. Aardig hoor, ik wil het aardig allemaal zeggen. Maar dat zou ik dan graag naar voren willen brengen. Ja, nee, doen we dan de 12e. Ja, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Okay, dus dat staat. En dan, de State of the Union. Ja, jij hebt de State of the Union. Ja. Ja. Nou, ik heb het niet gezien, want ik kon het ook niet... ik kan het niet ontvangen. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat ik heb wel die toendertijd die 3 presidents debatten gezien. Hè, of die voorrondes, zeg maar. Hè, Trump tegenover Hillary Clinton. Ja. En ja, dat vond ik werkelijk geweldig. Die heb ik alle drie gezien. En ja, dat heeft mijn beeld van Trump toen al enorm positief veranderd. Ja, in welk opzicht? Ja. Want wat gebeurde er toen die Trump zat? Ja, ik vond hem ontzettend goed. En wat er dus ja, in Nederland allemaal uitgekraamd werd over Trump. Hij deugt niet en dit is niet goed en dat is niet goed. Nou, ik heb toen ik hem dus die drie debatten gezien heb, ja, vond ik dus echt ijzersterk. Ja, maar wat vond je ijzersterk? Ja, alles eigenlijk hoe hij dus zijn plannen verdedigde. En ook de aanvallen van Clinton heel goed en degelijk wist te pareren. Oké, okay, hij heeft het in ieder geval vandaag gehad over hoe hij de werkloosheid op het laagste niveau ooit heeft gekregen. Ook onder de minderheidsgroeperingen in Amerika. Dus en toen ik dat hoorde, dacht ik van zo, Trump, dat heb je dan maar weer mooi voor elkaar gebokst. Of was het voorwerk van Obama? Ja, dat wordt dan steeds gezegd, maar daar geloof ik toch weinig van hoor. Want hij heeft het toch wel al die tijd, zeg maar, heeft hij dat toch op dat lage pijl weten te houden. En hij heeft natuurlijk ook heel veel banen gecreëerd in Amerika. Het is nog afwachten natuurlijk allemaal of het allemaal verder goed uitpakt. Maar laten we zeggen, de grote bedrijven met hem aan de macht zijn er van overtuigd dat het op de beurs rustig blijft. En daar kan je aan zien dat het daar dus sinds hij aan de macht is alleen maar goed gaat. Peter, dankjewel. Graag gedaan. President Donald Trump heeft net voor de uitzending dus zijn State of the Union speech gegeven voor het voltallige Amerikaanse parlement en iedereen die via tv meekijkt. Hij sprak onder andere over de groei van de Amerikaanse economie en riep op tot samenwerking tussen de Democraten en de Republikeinen. Hij reserveerde ook behoorlijk wat tijd om te pleiten voor financiering van de grensmuur. Hij benadrukte het gevaar wat de gewone Amerikaan loopt door de influx van illegale immigranten en beloofde dat de muur er toch zou komen. En voor de toekomst wil hij meer handelsverdragen omgooien om te zorgen dat meer geld en werk bij de Amerikanen komt. Daarnaast beloofde hij om medicijnen goedkoper te maken. En ik vraag me dus af, heb jij de State of the Union gekeken? En wat vond je ervan? Welk gedeelte viel je op? Laat het me weten op 0800-1121. Dus 0800-1121. En dan is daar vriend van de show, Piet. Ja, goedemorgen, Mora. Goedemorgen, je hebt gekeken. Ik heb gekeken, ja. Maar even terzijde, in mijn verhaal straks wou ik het, als jij het goed vindt, over milieuspijpelaars hebben. Ja, interessant onderwerp. Ik kijk er alweer naar uit. Aan het einde van de uitzending het laatste woord van Piet. Oké, dus over milieuspijpelaars. Goed, dan de State of the Union. Ja, dat is natuurlijk perfect. Eindelijk mocht hij hem dan houden, want er waren misverstanden en zijn begroting werd niet goedgekeurd. Dus er kwam een shutdown, dus de beveiliging was niet goed. Dus dat hij nu gehouden is en dat hij het had over zijn economische successen, dat was natuurlijk helemaal terecht. Russische inmenging vindt hij natuurlijk minder leuk, want dat zijn mensen die aan zijn stoelpoten zagen. Maar samenwerking met de Democraten en de Republikeinen. Ja, dat moet in feite moet in elk land de weegschaal in evenwicht zijn. En de Republikeinen hadden natuurlijk al één huis in hun macht, het congres. En de Democraten hebben bij de tussentijdse verkiezingen het huis van afgevaardigden gekregen. Dus de balans is perfect in evenwicht. Dus er zal samengewerkt moeten worden, want anders komt er geen wet door. Dus dat is alleen maar fantastisch. En dan het moment dat hij het had over de werkloosheid, hè? Dus er is heel weinig werkloosheid op dit moment. Het is nog nooit zo laag geweest in de afgelopen 50 jaar. Ja, nou dat is zijn inbreng. Ik bedoel, hij heeft de importheffingen opgelegd aan Europa. En hij is bezig met importheffingen ongekend hoog met China. En daardoor heeft hij gewoon aan de kaak gesteld dat de machtsverhoudingen import-export van die landen naar Amerika niet in evenwicht waren. En daar heeft dat hele verhaal op de kaart gezet. Hij heeft ook bedrijven teruggehaald, hè, naar Amerika. Ja, dat is terecht. Ik bedoel, er moet altijd een evenwicht zijn. Het evenwicht was niet helemaal in orde. Dus dat heeft hij hersteld. Dat zijn zijn successen. Ja. Dus dat is terecht. Oké, Piet, dankjewel. Ik hoor je weer aan het einde van de show. Het laatste woord. Prima. Nog. Robin, goedemorgen. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, ook jij hebt gekeken live. Ik heb niet gekeken live, maar ik wil wel wat... Wat toevoegen over het samenwerken tussen de Democraten en de Republikeinen. Oh, oké. En leg het ons in Jip en Janneke taal uit, zodat we het allemaal begrijpen. Nou, wat het is, is democratie is de weg naar socialisme. Dat zijn de woorden van Karl Marx. Waarom? Kijk, als regering hebben ze een doel. En het doel is om te regeren. Maar als ze verschillende partijen neerzetten, zitten ze altijd te discussiëren en komen ze nooit tot één doel. Want links heb een linkerdoel, rechts heb een rechterdoel. Dus het zit altijd in het midden te kwakkelen. Mm-hmm. Totdat de mensen zelf uiteindelijk de roep komt van er moet samengewerkt worden. Wat die vorige spreker ook zei. Ja. Dat is onontbeerlijk. Er moet samengewerkt worden. En dan zie je in één keer dat de Republikeinen en de Democraten, dat ze samen gaan werken en dan gaat het masker af. En dan laat het monster, laat zijn werkelijke gezicht zien. Want dat is zeg maar, nu democratie tussen haakjes. Dat is min of meer een poppenkast tussen links en rechts. Totdat het wordt... Wordt overgegaan tot samenwerking. En dan zal je zien dat al die zogenaamde verschillende partijen eigenlijk één partij zijn. Ja, oké, dus daar is het opwachting geblazen. Dat is nu ook al, democratie is de weg naar socialisme. Zijn de woorden van Karl Marx. Zoek het maar zelf op. En dat zal je zien. Oké, Robin, dankjewel. We maken contact met Amerika, want daar zit onze correspondent Raymond Kranenburg. Goedemorgen, jij zit voor de televisie, hè? Ja, precies. Ik zit dan, een uur en een kwartier aandachtig te luisteren naar wat onze president te vertellen heeft. Het is één grote applausfestijn. Ja, en maar het is ook een beetje de manier. Normaal zie je altijd wel applausen bij dit soort, speeches. En dan is vaak de partij waar de president van is, die klapt dan wat vaker dan de partij die er niet voor is. En dat zie je nu ook weer. Duidelijk. Maar het is nu wel heel erg dat de Republikeinen echt een beetje zitten... Woehoe, yeah, woehoe. Het is net alsof ze allemaal op vakantie zijn. Ja, en dat gevoel kreeg ik ook. En ook de manier waarop Trump dan af en toe keek naar een Alinea. Hè, dan was hij trots. En dat straalde hij ook uit. Ja, en dan ging hij even met het handje zo van... kom maar. En heel naar. Ik mag hem persoonlijk niet zo heel erg. Wat hij ook loopt te vertellen. Er zijn dingen die waar zijn. Er zijn dingen die goed zijn. Maar een hele hoop dingen zijn ook gelogen. Of zijn gewoon... Ja, is iets waar hij op doorgewerkt heeft... Wat vorige presidenten hebben neergezet. En echt niet alleen Obama. Maar gewoon, ik bedoel... politieke dingen worden niet zomaar van de een op de andere dag verzonnen. Dat duurt jaren voordat die een beetje in praktijk worden gebracht. En hij neemt nu credit voor alles. En dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje fout. Ja, een beetje boelfout. Ja, bijvoorbeeld, ik noem eens wat. Wat heeft hij gezegd? Ja, natuurlijk met de laagste economische... Wat is het? De laagste werkeloosheid in jaren. Absoluut waar, maar is in gang gezet door Obama. Maar ook dingen als, ik heb 5,3 miljoen banen gecreëerd. Dat is gewoon niet waar. Er zijn maar 4,9 miljoen banen gecreëerd. Nog steeds een berg, maar weet je, het zijn dat soort dingetjes waar dat hij het dan net wat moet overdrijven. En dat het eigenlijk in zijn geheel gewoon wat minder waarheidsgetrouw voelt. Ja, en toch wel een belangrijk onderdeel van de speeches dat hij het congres vraagt, hè, om aanpakken, dringende nationale crisis aan de grens. Dus die muur. Ja, maar dat is toch iets meer omdat hij zijn gezicht niet wil verliezen bij zijn, bij zijn base, bij zijn kiezers. Er zijn veel betere manieren om de grens te bewaken. En met meer mensen, drones of smart technology zoals, meer... sensoren en dat soort dingen. Je hoeft echt niet een betonnen muur neer te zetten. En dan gaat hij ook nu een prachtige, doorzichtige, wat is het, stalen platen, gaat hij het noemen of zo. Ja, ik vind het een mooi verhaal, maar het blijft een muur en er zijn gewoon betere oplossingen voor minder geld. Ja, want hoe staan de Amerikanen nu eigenlijk echt tegenover zo'n muur? Wat heeft het gehad over drugs en de doden die er vallen in Amerika en alle smokkelaars die nog steeds vanuit het zuiden in grote getalen naar binnen stromen. Maar hoe staan de Amerikanen daar tegenover? Ik las ergens een poll dat 70% geen muur wil en 30% wel. En 30% is ook wel een beetje zijn vaste kern, zijn vaste basis stemmers. Het is echt maar 30%. De rest wil het gewoon eigenlijk niet. Natuurlijk wordt er drugs gesmokkeld, maar de meeste drugs wordt gepakt bij overgangsplekken, dus bij echte grensposities, waar we dus laatst een zootje fentanyl en ik geloof methamfetamine werd gevonden. Maar nog leuker is dat het grootste gedeelte van fentanyl, dat spul wat ze mengen in heroïne, waar iedereen dood aan gaat hier zo, dat komt door de post vanuit China. Nee, joh. Ja. Absoluut wel. Dat komt helemaal niet via het zuiden Amerika in. Nee, absoluut niet. Het grootste gedeelte wordt gemaakt in China en komt over de post het land in. Ja, oké. Dus Bart, die appt ook via de NPO Radio 1 app. Die zegt, wat een onzin komt er weer voorbij. Wordt er eigenlijk wel gefactcheckt daar? Nou ja, de New York Times is erg druk bezig op hun Twitter-account met fact-checken. En er zijn een aantal dingen die waar zijn, waar ze ook echt duidelijk zeggen van ja, dit is waar. Maar dan heb je ook, ja, dit is misleading. Dus dit is, weet je, een beetje, het lijkt wel zo, maar het is eigenlijk niet zo. En er gewoon dingen die gewoon vals, die gewoon niet kloppen. Ja, als we dus willen applaudisseren voor dingen die waar zijn, wat zijn nou die dingen die klopten in zijn speech? Ja, nou bijvoorbeeld dat hij zegt dat hij China verantwoordelijk houdt voor het stelen van Amerikaanse banen en Amerikaanse intellectuele eigendommen. Wat gedeeltelijk waar is, hij gooit allerlei boetes erop en hij gooit allerlei tarieven, extra importbelasting erop. Wat hij er niet bij vertelt is dat wij dat gewoon betalen en niet China, want producten worden duurder en Amerikanen kopen nog steeds Chinese producten. Okay, dus het is niet dat we minder Chinese producten kopen. Het is gewoon dat wij nu betalen voor wat China verkeerd doet. De Democraten die mogen straks ook nog een weerwoord geven, toch? Ja, precies. Ja, altijd na de State of the Union dan komt er een rebuttal, zoals ze dat hier noemen. Een soort van hun State of the Union. Dat wordt dit keer gegeven door de gouverneur van de vrouw die kandidaat was voor het gouverneurschap van Georgia en net verloren heeft. De Republikeinen lachen er ook een beetje om en die zeggen ook van ach, dat zijn een beetje zure vruchten die ze nu krijgen, of die ze naar voren schuiven. Ik weet nog niet precies wat ze gaan zeggen. Het zal waarschijnlijk iets worden met toch wel van, weet je, het is niet alleen maar Trump en een hoop dingen die hij heeft gezegd zijn niet waar. Ik zie misschien wel wat bipartisanship, wat samenwerking. Op basis van nou, iets wat hij zei over bijvoorbeeld het vrouwen of ja, ik weet niet of die ouders zijn, maar volgens mij zei die vrouwen moeten betaald zwangerschapsverlof krijgen. Ik denk dat zoiets bijvoorbeeld, daar zullen ze dan wel op aanpakken en zeggen van nou weet je, dat soort dingen, dat willen wij natuurlijk ook. Maar over het algemeen denk ik niet dat er heel veel dat ze het heel erg met elkaar eens zijn op dit moment. Nee, dus die eenheid die hij dan zo graag wil en duidelijk heeft aangestipt in zijn speech, die komt er niet. Ik denk dat hij een groot gedeelte van dat eenheid dat hij dat doet om de zwevende kiezer toch een beetje naar zich toe te trekken. En zoals ze hier aan het begin ook zeiden, de commentator van CBS die zei van eigenlijk is dit het begin van zijn campagne, van zijn herverkiezingscampagne. En toch om dat soort, ja, om dat toch de zwevende kiezer naar zich toe te trekken, gaat hij zeggen, ja, we moeten samenwerken. Want dan kan hij later zeggen, nou, maar ik zei toch dat we moesten samenwerken. Het ligt niet aan mij. Ja, je gaat nog verder kijken. Ja, het is nu al een uur en wat is het? Het houdt niet 10 minuten ongeveer bezig. Hij is nog steeds bezig. Ja. De langste was een uur en 28 minuten van Clinton. Dus ik weet niet, vorige keer was het een uur en 24 minuten. Dus ik hoop dat hij daarvoor wel afkapt. Goed, veel kijkplezier nog voor wat er nog te kijken valt. Onze Amerika-correspondent Raymond Kranenburg. Dag. Graag gedaan. Jan Willem, goedemorgen. Goedemorgen. En luisteraar, dan weten we in ieder geval dat we weer op de gaantour zijn. Je hebt gekeken of niet gekeken? Ik zal je eerlijk zeggen, dat heb ik je redactie ook laten weten, dat ik niet gekeken heb. Waar ik wel naar gekeken heb, is het... ik heb zojuist weer het artikel op het NRC.nl erbij gehaald... van 3 februari jongstleden. Mm-hmm. Waar de kop zegt... Israël bouwt nieuw hek bij grens Gaza-strook. Waar gaat het verhaal naartoe? Nou, dan zal ik je even... Als ik even mag citeren... De barrière loopt zowel boven als ondergronds. Er wordt al maanden geprotesteerd bij de grensovergang. Dan gaat het. Israël is begonnen met de bouw van Jan-Willem, een nieuw hek. Jan Willem, even. Je gaat uiteindelijk naar de State of the Union of gaat het over een nee, ander... het gaat om het volgende. Ik heb het idee, we moeten die Donald Trump niet te veel aandacht geven. Oh, leg uit. Want er zijn overal op de wereld al conflicten bezig. Ik bedoel, die Israëli's en die Palestijnen liggen al zo lang met elkaar in de clinch. Mm-hmm. Dat een zo'n ondernemerszoontje als Trump met heel veel geld, et cetera, met... Ik bedoel, kom op jongens. Ik bedoel, daar duurt de oorlog al meer dan 100 jaar. En daar worden ook de hekken opgereisd. 65 kilometer lengte, hè? Ja, op de Gaza. Ja. Een ijshek van een hoogte waar je niet overheen kan klimmen. En niemand die het erover heeft. Dat verbaast mij nou juist zo. Ja. Nou ja, dat begrijp ik dus niet. Nou ja, goed, ik heb je nu aan de lijn, dus het onderbelichte nieuws volgens jouw gevoel kun je alsnog aan de man brengen. Ja. En dat is dus ook wat je nu hebt gedaan. En dankjewel daarvoor, Jan Willem. Ja, maar ik wil alleen maar even nageven. Kijk even verder dan alleen maar de media. Ja, de boodschap is overgekomen. Dus, en het is dan misschien ook wel logisch dat... Misschien is het helemaal niet zo belangrijk voor ons wat er in die State of the Union wordt gezegd. Sterker nog, ik heb begrepen dat wat hij zegt in die State of the Union iets totaal anders is dan wat hij echt wil. Ja, dat is, weet je, het is weer zo, het is weer zo pretentieus. Het is allemaal zo, ik bedoel, weet je wel, grab him by the pussy, weet je wel. En iedereen wordt gekieteld. Ja, nee, dat is ook zo. Iedereen wordt eigenlijk tevreden gehouden. Terwijl als we straks weer op zijn Twitter-account gaan kijken, dan zien we dat er van eenheid eigenlijk helemaal geen sprake is. We kijken hier in Nederland met 3 miljoen mensen naar iedereen die een hele mooie taart kan bakken. Ik bedoel, waar hebben we het over? Ja, maar goed, dat gaan we mensen niet kwalijk nemen, toch? Heel Holland bakt op zijn tijd. Statement, oké? Ja, nee, ik begrijp hem, Jan Willem. Dus oké, duidelijk verhaal. Maar mocht je weer wat hebben, dan hoor ik je wel weer. Ik luister graag verder naar de uitzending. Dankjewel. Naar alle meningen en opinions. Ja, ja, precies. Want dat is waar het om gaat, inderdaad. Ik zie dat Bart, die kan het niet zo goed handelen... dat we de mensen doorlaten met hun meningen en opinions... en weet ik veel wat allemaal. Omdat het allemaal gefact-checked moet worden. Maar daar is deze uitzending niet voor. He, dus deze uitzending heeft... Dat als ik een artikel lees op internet van de NRC... dat toch wel enigszins gefact-checked is... of kan ik helemaal niks meer aannemen als waarheid? Nee, het is gewoon zo dat als wij iets vertellen... Hè, wij brengen dan een nieuwsbericht, dan hebben we het gefact-checked. Dus daar kan je van op aan. Hè. Maar als we dan vragen van bel naar de uitzending... en vertel ons wat jij vindt van die State of the Union of wat viel je op... ja, dan laten we je het gewoon vertellen, maar dan gaan we niet... elke zin die je dan hier on-air gooit, fact-checken. Daar is deze uitzending niet voor bedoeld. Maar ik hoop dat Bart dat begrijpt. Tuurlijk begrijp ik dat. Ik snap die insteek ook. Nee, wel. Niet jij. Jan-Willem, ik heb het niet over jou. Ik heb het over Bart. Okay, nee, Bart. Ja, zeg maar, je kan ook met mij chatten via de app. De NPO Radio 1 app. Ja, dus dan kun je tekstjes invoeren. En die krijg ik hier voor me op het scherm te zien. Dat is duidelijk. Ja. Okay. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. Dankjewel Jan Willem en we horen je graag de volgende keer. Dat is goed. Goeie uitzending. Hoi. Dankjewel, hoi. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. En we hebben het over de State of the Union. Heb jij gekeken en viel jou iets op? En heb je daar een mening over? Dan mag je me bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. quick hand. He'll look around the room, he won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid, yeah. He found a six-shooter gun in his dad's closet with a box of fun things. I don't even know why, but he's coming for you. Yeah, he's coming for you. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. Daddy works a long day, he'll be coming home late, and he's coming home late, and he's bringing me a surprise. Cause dinner's in the kitchen and it's packed in ice. I've waited for a long time. Yeah, the slide of my hand is now a quick pull trigger. I reason with my cigarette and say your hair's on fire. You must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. Run. Top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, run, better run, faster than my bullet. All the other kids with the pump top kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump top kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, all the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, run, all the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Op dit moment is de State of the Union bezig. Dat is zeg maar de Amerikaanse troonrede. En ik vroeg me af, heb je gekeken? En wat vond je ervan? Wat viel je op? Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, je hebt een... zeg het maar. Laat ik je maar niet inleiden. Dus zeg maar gewoon wat je wil zeggen. Nou, wat ik zeg is het volgende. Wat ik vind van alles, en zeker ook in de media in Nederland over Donald Trump, dat jullie altijd proberen hem om een beetje in een bepaalde hoekje te zetten. Jullie? Nou, de media. De ja, media. Oké, want er is dan wel een uitzonderlijk programma waarin jullie zeggen wat jullie vinden, hè? Niet ik. Nee, oké, nee, goed, maar over het algemeen. Ja, okay. Ik vind het lastig om over het algemeen te spreken. Omdat als mensen over het algemeen spreken over Marokkanen, dan pakken ze mij ook altijd. Maar jij niet hoor, Morad. Jij bent anders. Dus over snap je wat ik bedoel? Over het algemeen praten is geen goed idee. Maar mag ik zeggen, kijk, Donald Trump is een zakenman. Ja. Al zijn hele leven. Mm-hmm. De Amerikaanse bevolking heeft hem gekozen. En het probleem is, hij ziet... Het probleem is dat, denk ik, voor de meeste mensen is dat hij alles zakelijk ziet. En je kan mij niet meer vertellen als er mensen geen werk hebben en vier en half miljoen banen heeft hij geschapen. Nou, dan mag je handen dichtknijpen. Hij runt de Verenigde Staten als een bedrijf. Ja, hij runt Amerika als een bedrijf, ja. En daar is er in, op zich helemaal niets verkeerds mee, denk ik. Nee, daar valt inderdaad wat op te zeggen. Maar alleen bijvoorbeeld dingen als de muur... Dat... Ja, maar iedereen praat over de muur. Ja. En misschien is er geen goed idee. Maar mensen moeten niet alleen kijken naar de muur. Ik vind dat mensen een mening moeten hebben over hoe hij in een land reageert. En misschien wordt het een keertje tijd dat het hier in Nederland ook gebeurt... op een zakelijke manier wordt bekeken. Mm-hmm. En weet je, na de State of Union... En tuurlijk maakt hij dingen groter als het is. Dat doen ze hier in Nederland ook met verkiezingen. Proberen ze ook zwevers te krijgen. Dat is heel normaal, is dat. Ja, dat is een normale zaak. Dat is goed, Peter. Er zijn mensen die willen reageren op wat je zegt. Heino, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor je over die Marokkanen wat zeggen. En weet je wat mijn vader altijd zei? Nou? Mijn vader zei altijd, ze moeten altijd een kleine man hebben. En dat het nou een Marokkaan is of een Nederlander, dan maakt een zak uit. Ze moeten altijd een kleine man hebben. En mijn moeder is afgelopen jaar overleden. Die is 72 jaar geworden. Mm-hmm. Door dat soort dingen is mijn moeder overleden. En hier zetten ze de windmolen uit om een elektrische auto binnen te laten. Nou, sorry. En als dat nou Pekinees is of een Nederlander, dan maak je flikker uit. Maar voor iedereen zijn de regels. En als jij zegt dat jij Marokkaan bent, dat is prima. Maar je bent geen uitzondering. Net zoals wij dat niet zijn. Hè, nu begrijp ik even niet waar het over gaat. Nee, ik ook even niet. Nee, ik begrijp echt niet waar... Je bent geen uitzondering. Ik heb... Nou ja, oké. Okay. Misschien moet ik die even laten bezinken en begrijp ik hem zo meteen. Maar, voor mij ging het over Trump, maar goed. Ja, ik begrijp het ook niet. Ja, het ging over het algemene verhaal en dat je nooit in het algemeen moet praten. Maar misschien moet ik Heino... Ik heb nu even een kleine error in mijn hoofd. En die error die gaat er zo meteen denk ik wel uit. Dus, ja, goed, Peter. Nee, maar de media die Trump dus zwart maakt... en dat we ons dus niet moeten concentreren op die... uitvergrotingen zoals de muur. Hè? Dus, maar dat we moeten kijken naar andere dingen die Trump doet. Ja, weet je, ik heb laatst een documentaire op tv gezien, heb ik. Er is een Engelsman, ik weet niet eens in zijn naam komen. Die was een soort, echt een linkse iemand was dat. Mm-hmm. Die zou rondgereizen om te kijken in Trumpland, heette die serie. En zelfs hij was met verbazing over de mensen daar... waarom mensen op Trump stemmen en waarom ze blij waren met Trump. Want de mensen waren daar die geen werk hadden, heeft hij werk voor gezorgd. En 4,5 miljoen banen is een hoop hoor. En het is natuurlijk daar een heel ander systeem als hier in Europa. Het is zoals in Nederland. Als mensen geen werk hebben daar, hebben ze geen eten. En als jij mensen eten kan geven, met een beetje geld, ik denk dat je heel blij bent met zo'n president. Michael Moore in Trumpland. Is dat de documentaire uit 2016? Ja, voor mij was ja, voor mij was dat het, ja. Oké, okay, Michael Moore, ja. Die is ook nog uitgezonden door de VPRO, zie ik hier. Oké, okay, die moet ik kijken. Ja. Ja, dan moet je daar maar eens naar kijken. En dan kan je zien hoe blij mensen zijn als ze op een gegeven moment werk hebben en ze dus een beetje eten hebben. En dat kan ik me voorstellen. Dus hij runt, denk ik, mijn mening is dat ik echt op een zakelijke manier een Amerika runt. En er is niet, op zich niks mis mee. Nee, een soort VVD. Nee. Misschien wel. Nou, nee. Ik vind VVD niet zo. Maar goed, het is wat anders. Peter, maar goed, dankjewel. Maar je boosheid over de media die dan, zeg maar, Trump... die moet nu wel iets afgezwakt zijn... omdat je nu toch in diezelfde media je verhaal hebt kunnen doen, toch? Ja, weet ik wel. Maar ik teer me daar echt behoorlijk aan. Dat ze elke keer Trump op een of andere manier proberen op een fake manier neer te zetten. Ik vind dat ze gewoon veel dieper moeten kijken, kindje, hoe ze een keer zo'n mening hebben. En ik vind ook, weet je, hij is wel de president van Amerika. En daar moet je wel respect voor hebben. Ja. Hey, Peter, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Brian, in de app, wat voor koude bellers zeg alsof Trump die banen in 1, 2, 3 heeft geregeld. De meeste credits gaan naar Obama. Trump wou Obamacare zelfs weghalen. Al dus Brian via de NPO Radio 1 app. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, met Ton uit Rotterdam. Hey, Ton uit Rotterdam. Ja, jij wilde ook nog wat kwijt, hè, over de State of the Union. Ja, ik zou je vertellen, ik luister het. Of ik kijk niet naar die gaan we zeiken in het andere landen. Mm-hmm. Ik hou me eigenlijk meer met mijn eigen land bezig, wat hier gebeurt. Ja, dus het boeit je eigenlijk helemaal niet. Hè? Het boeit je eigenlijk helemaal niet wat er in Amerika gebeurt. Nee, ik hou me eigenlijk met mijn eigen land bezig. En dat daar hier mensen hebben die aan de voetgeband en in de schuldsanering. En die is maar 1800 uur moeten tijdens de pletten moeten werken. Oh ja, dat zijn dan topics die al meer boeien dan de Amerikaanse politiek. En wat zijn die andere landen doen? Dus zou mij mijn race roesten. Kijk naar je eigen land. Kijk daar naar wat ze hier doen. Daar gebeurt genoeg. Oké, duidelijk verhaal. Dankjewel, Ton. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. De State of the Union is zojuist afgelopen. Trump heeft zijn verhaal gehouden. Hij heeft het onder andere over de muur op de grens met Mexico gehad. Ik laat hem bouwen, zei hij voor het voltallige Amerikaanse congres. En hij riep democraten op om hem te steunen. En we blijven in de Amerikaanse sferen. Want we gaan het zo meteen hebben over het Amerikaanse rechtssysteem. Moeten wij in Nederland ook gaan werken met... Mijn autocue die stopt hier precies. Maar moeten wij dus ook gaan werken... De tekst blijft hangen. Dus de tekst... Ik krijg hem niet omhoog. Maar moeten wij dus ook gaan werken met een jury? Dat is wat we ons afvragen. Dus moeten wij ook gaan werken met een Amerikaanse jury? 0800, zoals de Amerikanen met een jury. Dat is wat ik wilde zeggen. 0800-1121. Dus 0800-1121. We houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat je morgen mee kan praten. 53% van de mensen die in 2000 voor het eerst zijn gaan samenwonen, zijn 15 jaar later nog bij elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijna alle stellen die nog samen waren na 15 jaar hadden één of meerdere kinderen. 80% was getrouwd. Een kwart van de koppels verbrak binnen 5 jaar na het samenwonen de relatie. Opvallend is dat hoger opgeleide koppels met kinderen minder snel uit elkaar gaan dan laag opgeleide koppels met kinderen. Vandaag begint de New York Fashion Week. In New York showen designers en merken hun collecties voor de herfst-winter van 2019 en 2020. De Amerikaanse Fashion Week is een van de belangrijkste ter wereld, samen met de shows in Parijs, Londen en Milaan. Prinses Beatrix opent vanmiddag de derde kolk van de Prinses Beatrix-sluis in het Lekkanaal in Nieuwegein. En dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaartwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks gaan er zo'n 50.000 schepen door de Prinses Beatrix-sluis. En vanaf vandaag testen ambulancehulpverleners tijdens een draagproef de nieuwe ambulancekleding. Tijdens de test wordt gelet op de functionaliteit en het comfort van de kleding. De huidige kledinglijn is al ruim 15 jaar oud. Er is nu nieuwe kleding ontworpen omdat er veel andere sectoren zijn met de kleding die veel lijkt op dat van ambulancemedewerkers. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het zo meteen over het Amerikaanse rechtssysteem. En je kent het misschien wel vanuit de films. Ze werken daar met een jury. De jury die mag dan uiteindelijk zeggen of iemand schuldig is of niet. Moeten we dat eigenlijk ook niet invoeren in Nederland? Dat we met elkaar bepalen of we vinden dat iemand schuldig is of niet. 0800-1121. 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd wat je denkt. Je mag ook appen. Gebruik daarvoor de NPO Radio 1 app. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Meepraten kan altijd in dit programma via 0800-1121... of je appt me via de NPO Radio 1-app. Jan Willem de Meijer die heeft de appfunctie ontdekt. Die gebruikt echt voor elk woord en elke regel een aparte enter. Dus Jan Willem de Meijer, ik wil je vragen om zeg maar, het verhaal samen te vatten... of in ieder geval het verhaal eerst uit te tikken... en daarna op verstuur te klikken. Want dan krijg je nu continu zeg maar, zo'n rits aan berichten. Het ziet er heel onoverzichtelijk uit. Ton, die heeft me ook. Is de State of the Union niet een beetje een te groot onderwerp? Nee, Ton, want wij vinden het belangrijk... dat de bellers in ieder geval hun zegje kwijt kunnen in dit programma. Ook over de State of the Union. Soms over een wat kleiner onderwerp, soms over een wat groter onderwerp... Maar iedereen krijgt de kans om in ieder geval in te bellen op 0800-1121. Dus dat is belangrijk. Maar Ton, ook jij mag bellen. Hè? Dus ik zit nog op je te wachten als je denkt van ik wil wat toevoegen. 0800-1121. Bijvoorbeeld over drugsbaron El Chapo die voor de rechter staat. Dit proces is al een tijdje aan de gang. Maar nu is er een bijzonder punt in de zaak aangebroken. Een 12-koppige jury gaat bepalen of El Chapo schuldig is of niet. En zo'n jury is in Amerika de normaalste zaak van de wereld. 12 doorsnee Amerikanen worden dan opgeroepen... en zien het als een grote eer om in de jury plaats te nemen. Maar hoe werkt zo'n jury nou precies? We leggen het je uit. In Nederland is geen burgerparticipatie in de rechtspraak. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Daar doen normale burgers uitspraak over de schuldvraag. Iedereen vanaf 18 jaar die Engels spreekt en geen strafblad heeft... kan gevraagd worden in een jury plaats te nemen. Deze juryleden doen uitspraak over de schuldvraag dus. Guilty or not guilty. De hoogte van de straf wordt daarna door de rechter bepaald. De normale mensen die dus bepalen of een verdachte schuldig is of niet. Het is een oeroud systeem. Zo oud dat Socrates 400 jaar voor Christus er al mee werkte. En als een Amerikaan wordt opgeroepen voor de jury... is het verplicht om plaats te nemen... Zo'n proces kan weken of maanden duren. De staat zorgt ervoor dat alles geregeld is voor het jurylid... en wil in sommige gevallen zelfs het salaris betalen. Een jury in een rechtbank heeft veel nadelen. Zo kunnen burgers niet objectief zijn... en is het een grote opoffering om in een jury plaats te nemen. Advocaat Ines Wesky is dan ook geen fan. Ik ben zelf eerlijk gezegd geen groot voorstander van juryrechtspraak. Maar als je het vergelijkt met landen waar dan wel juryrechtspraak bestaat... bijvoorbeeld Engeland, dan zie je dat daar het veroordelingspercentage aanzienlijk lager is. Dus wat dat betreft, dan zou ik zeggen... nou, dan spreek ik liever een jury toe. Hè? Maar uiteindelijk hoop ik nog steeds te moeten kunnen vertrouwen... op professionele, onafhankelijke vooral, rechters. En vooral die onafhankelijkheid is van groot belang. Dus dat men onafhankelijk is qua beloning, qua benoeming... en qua politiek dus. De beroemde scheiding der machten. Maar er zijn ook een hoop voordelen. Zo kunnen burgers op die manier meedoen aan de rechtspraak... en kun je zeggen dat een veroordeling ook echt wordt gedragen door het volk. Ook zijn er genoeg voorbeelden te vinden van rechters... die moeite hebben om onafhankelijk te zijn. Ik ga uw rechtbank vragen. En u hebt er recht op om te weten waarom. In het kort in ieder geval. Door te beslissen zoals uw rechtbank heeft beslist... blijft de mogelijkheid bestaan, of bestaat de mogelijkheid... dat u bij vonnis zal besluiten... de vonnis dat u de getuige afwijst. Die mogelijkheid is daarmee gegeven. Met die mogelijkheid roept uw rechtbank de schijn van partijdigheid op... omdat, naar de mening van de verdediging... een zeer essentiële getuigenverklaring wellicht dus onmogelijk wordt gemaakt. Want ik weet niet wat u gaat beslissen. En daarmee... het de verdediging onmogelijk maakt om te onderbouwen... een zeer belangrijk verweer dat van de zijde van de verdediging... al reeds is gevoerd bij pleidooi. We moeten in Nederland over naar het Amerikaanse rechtssysteem. Ik zou willen plaatsnemen in een jury... om zo meer te kunnen beslissen over het lot van verdachten. De lijnen zijn weer open. 0800-1121. 0800-1121. Of praat mee via de NPO Radio 1-app. Peet, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus, jij zou plaats willen nemen in zo'n jury of niet? Nee, ik laat mij in Nederland, want er zit ook weer haken en ogen aan. Want als jij in zo'n jury zit en die criminelen komen erachter toen jij erin zit... ik heb daar maar geen vertrouwen. Ik heb trouwens helemaal geen vertrouwen in Amerika. Maar laat me maar gewoon de dingen vastleggen. Dus, dat vond ik zo moeilijk. Dat heb je nou toch ook. Als jij wat in de winkel stelt, dan staat het toch ook op een kaartje. Als je wordt gepakt, winkeldiefstal, krijg je dat en dat en zo en zo. Mm-hmm. En, nou, dus je maakt een lijst. Oud vrouwtje weer over 10 jaar. Kan ook niet meer over gediscussieerd worden. Hé, hey, maar Peet, zoiets hebben we toch al. Dat heet er gewoon wetten en... Je hebt dan het strafrecht, toch? Daarin is het ja, bepaald. Maar een oud vrouwtje helemaal totaal loslaan. En noem maar op. En dan na een paar maanden vanaf. Nee, je moet gewoon goed straffen. Dus als jij wat flikt. Hè, bijvoorbeeld wat ik gisteren weer zag, die plofkraak. Ja. Nou, dat was een behoorlijke klap. Ik denk als je erbij loopt, dat je niet meer naakt hebt. Ja, oké. Okay, nou, dan word je gelijk verhuis uit. Als je daarvoor wordt gepakt. Ja, dan kun je er niet meer over discussiëren. Helemaal duidelijk, maar waar het om gaat is... Oké, dus we hebben de straffen. Die moeten dan kant en klaar volgens jou op een lijstje staan. Maar wie bepaalt of iemand schuldig is of niet? Is dat dan de rechter of is dat de jury? Ze moeten wel de originele daden hebben. Nou, zeker als jij op hete daad wordt betrapt. Ja, dus als jij van tevoren denkt, ik ga een oud vrouwtje beloven... en je weet dat je daar 10 jaar op krijgt, ja, dan heb je pech. Ja, maar stel je voor dat ik word aangehouden op straat... maar ik heb daar niks mee te maken. Ik ben onschuldig. Ja, maar het wordt hier toch altijd heel goed uitgezocht? Dat lijkt me wel normaal ook. Oké, dat hoop je. Maar dat uitzoeken, dat presenteren we dan voor de rechter hier in Nederland. En die bepaalt maar daar gaat de rechter over. Ja, precies. Maar moeten we niet een jury in Nederland hebben... zodat de gewone man kan mee bepalen? Nee, laten we nou niet meer helemaal Amerika nagaan. Amerika is een werelddeel, dat is niet zomaar een landje. Dat is een werelddeel, hè. En er komt al genoeg ellende vandaan. Ook een hoop poppenkast. Dus laten we nou gewoon streeks wezen. Gewoon, dat weet je ook met de verkeersregels. Weet je ze ook heel goed neer te zetten met een riempje niet om 140. Met een telefoon, twee zoveel. Dus als jij gewoon weet... Hey, ik bekijk, want iedereen weet wat je krijgt met winkeldiefstal. Nou, op een gegeven moment gaat dat dan gaat het gewoon rond. Nou, en dan weet je wat voor straf erop staat. En dan kan jij het zelf invullen. Peet, dankjewel. Jan-Paul. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Jan-Paul. Ik blijf bij de rechtbank. Toch wel. Omdat die volgens mij... ja, precies, daar blijf ik bij. Kan je ook uitleggen waarom je het belangrijk vindt dat de rechter hier uitspraak over doet in plaats van een 12-koppige jury? De kwestie van bevooroordeling blijft altijd. En ik vind dat je moet het klein houden, je moet het simpel houden. En de wet wordt gemaakt. En de wet maakt ook dat er mazen in de wet zijn. En de advocatuur daarentegen is ook heel erg lastig. Dat kun je niet overlaten. Dat kun je gewoon niet overlaten aan burgers. Nee. Duidelijk, dankjewel. Peter Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb, nou, het is denk ik heel toevallig in Engeland. Een goede vriend van mij heeft een keer in een jury gezet. En hier in Frankrijk ook een goede bekende. En alle twee hebben mij gemeld dat dat ongelooflijk grote inspanning is. Erg lastig, erg moeilijk. En beide gaven eigenlijk aan dat ze... Dat ze helemaal niet opgewassen zijn tegen, de toespraken, de eisen en ook de verdediging van de advocaten. Mensen zijn, zeg maar, gewone mensen zijn helemaal niet geëquipeerd om daarover te kunnen oordelen. Dit is interessant. Het gaat over moeilijke zaken. In beide gevallen ging het over moord. Ja. En niet echt heel erg duidelijk. Ja, doe dan maar eens een oordeel. Dit is interessant, want je hebt dus echt signalen direct uit de praktijk opgevangen. Deze mensen moesten dus over moord oordelen. Die krijgen dan dus een heel verhaal gereconstrueerd eigenlijk, toch? Dat is hoe het gaat. Ja, het gaat op dezelfde manier. In feite gaat het op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld in Nederland met rechters. Maar in dit geval wenden zowel de aanklager als de advocaten wenden zich tot de jury. Ja. Dat zijn leken, dat zijn mensen die daar niet voor gestudeerd hebben. Die moeten dan door alle argumenten heen prikken. Alle argumenten voor, alle argumenten tegen. Kijk, als de zaak heel helder is en daar heeft iemand al bekend, dan is er geen enkel probleem natuurlijk. Dan heb je overigens geen sprake van een jury volgens mij. Ja. Maar je beslist bijna over leven en dood. van mensen. En dat is de mensen die ik ken, is dat al zeer, zeer zwaar ervaren. Ja, ik vraag me dan af. Dat was een zeer nare periode, is dat ervaren. En je bedoelt zwaar als in psychisch, hè? En dan op een gegeven moment krijg je daar waarschijnlijk ook lichamelijke klachten van. Maar het is psychisch omdat het hier over moord gaat. Iets wat ons petje te boven gaat. Ja, je oordeelt natuurlijk over andere mensen. Dat zijn de meeste mensen niet gewend. Mensen gewoon 20 jaar achter de tralies zetten. Ik heb niet de gewoonte om me daarover uit te spreken. Of dat wel of niet moet. Hoe? Ik kan de argumenten, denk ik, niet altijd goed wegen. Hoe is het erna gegaan, als ik vragen mag? Hoe is het erna gegaan? Dus uiteindelijk hebben zij dus uitspraak gedaan in die jury. Hoe gaat het erna met die juryleden die jij kent? Die gaan naar huis en dan is het einde oefening. En die worden dan betaald? Dat is zoals in Amerika. Ja, zowel in Frankrijk als in Engeland word je dan betaald. Een kleine vergoeding overigens. Maar het duurt over het algemeen ook geen maanden, zoals bij sommige van de showprocessen die je ziet. Dus je bent vaak een week ermee onderweg en daar staat een vergoeding tegenover. Ja, alleen mensen, dan vraag ik me af. Het is natuurlijk een soort. Ja? Ja? Sorry. Vertel. Nee, ga door. Nou, ik vraag me dan af, is er geen nazorg bij zoiets? Want je vertelt dat het ontzettend zwaar is. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Ik zal ook niet willen oordelen over of iemand schuldig is aan een moord of niet. Hè, want ik was er niet bij. Dus ik weet het eigenlijk nooit. Nee. Er moet toch een soort van nazorg zijn met psychologen of. Ik heb daar niet van gehoord en ik heb er ook nog nooit van gehoord hier in ieder geval. Als ik hier zeg, dan praat ik over Frankrijk, maar ik heb daar nooit van gehoord dat er nazorg voor is. Wat een verhaal. Ja. Ja. Ze gaan het dus ook nooit meer doen? Of kunnen ze je wordt weer één keer gevraagd. Ja. Nee, je wordt één keer gevraagd. Juist om te voorkomen dat je de bedoeling is natuurlijk dat er leken zitten. Dat er mensen zitten die dan niet de gewoonte krijgen. Op een gegeven moment zou je anders een soort tweederangs rechters krijgen. Ja. En je wordt één keer gevraagd, je wordt één keer geloot. En daarmee is het uit, over en uit. Klaar, dan hoef je ook nooit meer terug te komen. Dat is hoe het werkt. Nee. Ja. Nou, niet in Nederland doen dus. Dat is duidelijk, nee, Petty. Ik zou daar absoluut tegen zijn. Ja. Ja. Oké, dankjewel voor het delen van je verhaal. Want dit zijn wel echt de verhalen die het echt heel duidelijk maken over hoe zoiets gaat. Het brengt ons ook super dichtbij. Dus echt, nogmaals, dankjewel voor het bellen. Ja, ja, oké, graag gedaan. Ja, dankjewel. Rick Dekker, die gebruikt de NPO Radio 1-app en die zegt: juryrechtspraak is niet realistisch in Nederland. Straffen moeten fors omhoog. Slappe hap nu, lui lekkerland voor criminelen hier zo. Afzender van Rick. Wouter Schouten, mij lijkt het wel een goed plan om de rechter de schuldvraag te bepalen, maar een jury de strafmaat. In Nederland wordt vaak te licht gestraft. Reageren kan dus via de NPO Radio 1-app of je belt me op 0800-1121. Dus 0800-1121. Moeten we in Nederland dus ook overgaan op dat Amerikaanse jury-systeem? Aan de telefoon heb ik René. Goedemorgen. Ja, hallo. Nou, we hebben in dit land wijsneuzen genoeg. Laten we dat maar niet doen. Wijsneuzen klinkt inderdaad bijzonder negatief. Ja, precies. Laten we dat alsjeblieft niet doen. We komen er ook al niet uit in de politiek. Laten we dat ook al niet doen. Ja, maar waar ben je nou bang voor als we dat dan wel doen? Ja, dus kijk. Je had het over Trump, hè? Ja. Dat is een lesgozertje. Je komt uit de zakenwereld. En dan hoef je er niet mee eens te zijn wat hij doet. Maar hij maakt wel de boel wakker. Ja, zo van, het is niet meteen negatief, hè? Dus als je zegt, iemand is een lefgozertje, dan. Ja, dat is Amsterdams, hè? Lefgozer. Ja, oké. Nee, maar zo van, jij hebt lef. Ja, dat kan ook wel eens negatief overkomen. Of. Dat moet. Nee, helemaal niet. Nee, positief juist. Jij hebt lef, juist. Ja, gewoon een lefgozer. En of je het. Ik ben ook niet meer altijd met hem eens, dan moet ik er ook om lachen. Maar hij maakt het wel wakker. Hij schudt mensen wakker. Mhm. En dat komt omdat hij uit de zakenwereld komt. Oké. Okay. Hij weet wat er speelt in de wereld. Dat weet hij gewoon. En hier in Nederland moeten we meer van dat soort mensen hebben. Of je er aan mee eens bent, dat kan je zelf bepalen. Okay. Maar dat maakt helemaal niks uit. Maar zo'n lefgozertje dan in de jury, weet je wel, in de rechtbank, dan is dat toch ook goed? Nee, dat werkt niet. Dan zijn het weer wijsneuzen. Dan klopt het weer niet. Nee, dan heeft iedereen weer een mening, zoals je nou ook al hoort op te tellen. Hè? Al die mensen krijgen iedereen maar een mening. Nee, dat werkt niet. Nee. Dat werkt gewoon niet. Kijk, je moet... De politiek hier is hier ook helemaal verrot. Je ziet het met dat kinderpardon. De CDA, de D66 slaat om. Over het kinderpardon. Ja, oké, ik begrijp hem. Ze zien gewoon dat hun stemmen minder worden... en dan gaan ze opeens bijdraaien. En dat is... altijd in die politiek. Maar dat, ja, oké, maar voordat we helemaal gaan afdwalen, ik wil het nog even over nou, die nou, jury. Het is een beetje. Nee, maar dan ga je nou ook mensen in een jury zetten. Ja. Je krijgt er precies dezelfde dingen. Mensen dwalen of ze hebben medelijden met hem, of dat, of zus of zo. Dat kan je niet doen. Nee, je hebt mensen nodig zo die rechtlijnig zijn, die hier helder blijven, scherp de hele tijd. En zakelijk. Niet... Ja. Zakelijk. Alles bepalen hoe het gaat, wat er is aan de hand. Het is precies hetzelfde met Fortuyn, die vermoord is. Nou, ik heb er nog steeds moeite mee dat die gozer steeds nog eruit is en vrij rondloopt. Dus ik verschrikkelijk. Oké, okay, duidelijk verhaal. Dankjewel, René. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben tegen de juryrechtspraak. Ja. Maar stel je voor dat je de massa is dom, zegt de domme massa. Mm-hmm. Ik hoor het net weer aan mijn voorganger. Mm-hmm. Als we dat soort domme apen in de jury krijgen, dan is het niet best. Je onderschat misschien de massa, of? Ja, de massa is dom, meneer. Dat is een uitspraak, die heb ik niet verstaan. En ik hoor het net weer aan die voorganger van mij. Ook een domme oen. Dat soort mensen in de jury terecht zou komen, dan is het niet best, dan ga ik immigreren. Duidelijk verhaal. Jij wil dat absoluut niet hebben. Rob, dankjewel. In Nederland gaat steeds meer de domheid regeren. Met grote bekken en met hele stomme opmerkingen die nog nooit een rechtboek in hun handen hebben gehad. En dat soort zou moeten gaan in de serie moeten gaan zitten. Nee, dankjewel, meneer. Duidelijk verhaal, Rob. Dankjewel. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, woensdagochtend 6 februari. De extra vroege ochtendshow. Bespied jij je kinderen? Met Murat Edouakili. We gaan het zo meteen hebben over het bespieden van je kinderen. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot het internet. En dat internet staat natuurlijk ook vol met zaken die niet voor kinderen bestemd zijn. En we gaan het hebben over autoluwe steden. Moeten we auto's weren uit de binnensteden? En dat allemaal natuurlijk voor onze luchtkwaliteit. Dat moet allemaal stukken beter. Je hoort het zo, na het nieuws. NPO Radio 1.